wam pokazać, że potrafimy grać w różny sposób. Pozdrowienia dla wszystkich panów Elvisa. Pozdrowienia dla wszystkich panów Elvisa. Buduję instynkt, nimi drzwiami dałem bit, to nie piwnica pod baranami. Czaję rytm, to łódzki zwyczaj, dogada mi publika. OSTN metryka 1807 4KG, poczuj przewagę w miesiąc tu krak. Przeprowadzę zamiast walki z saletą, wolę luz na układzie ziom. Z fotą, tapetą, trotto, aka ja żonko. Daj mi hajs polskiego lotto, pełen eliksirów flakon. Patent mój, ty otwórz totalizator, styl świata animator. Coś jak komiks, bo w pewnych sprawach mówią na mnie galanonim. Masz się domyśl, męczu, co tym śle. Rap tłoczę na zielonych, niczym trochę w filmie. Kiss po nas prymie, ten co nas tu dytknie. To jest tak, że pięć wszystkie wady zaiste. Układy sam zniszczę ją przecież. Nawet policja, masz własny HWDP. Cały PC, jeśli trzymasz w nazwisku. W tym miejscu nie ogarniecie już wystrój wiksu. Na serce smokingów. Łódź moje miasto, gdzie mnie nie zimi nic już. Łódź moje miasto, gdzie mnie nie zimi nic już. To komiks, co stoi jaśnie ponad obraz. Od nas do Bodna, kłamstwo do nas od lat. Lepi się, co nie zniszczy, to wskrzesi mnie. Od LWC, by wiedzieć o co to koi. Co stoi jaśnie ponad obraz. Od nas do Bodna, kłamstwo do nas od lat. Lepi się, co nie zniszczy, to wskrzesi mnie. Od LWC, by wiedzieć o co to. Rozmieni banknot na 2,50, choć obrobimy bank, bo mam kody dozorcy. Złoty do wąski, korytarze rozpisz. Uwolnimy hip-hop, pozawijane wrolki. W imię historii naszych przodków, obywatelskich obowiązków. Lub to po prostu ze sztosie, by hip-hop 1,8 za mody. To miejski dyskotek między. To po jumbo, rumbo, sambo. I gówno nie nasz to. Ja odzyskam hip-hop, bo na sercu babasko. Mamy to lekarstwo wydane poprzez miasto. Rachunek jak idioty, wyzdawany kaskor. Gatunek to krotyl. Kabum, odzyskam antybionek. Sące do biedronek i wróg. Co uprawił hip-hop, odnajdę wysku. To upadnie ślisko jak tarpę. Ponieka na barbę, to wszystko na poważnie. Mam dać ją mu w szacunek. Tak, daj ruch pogardę. I wróg, co uprawił hip-hop, odnajdę wysku. To upadnie ślisko jak tarpę. Ponieka na barbę, to wszystko na poważnie. Tak, daj ruch pogardę. Wierzę w Boga, to mój punkt pierwszy. W to, że niemy żyje w naszym sercu jak Kelvin. Nie oszukaj umezji, ala Las Vegas Parano. Niech nie oszczędza język dla nas. Nie marzę dialog w oczach szczerość. Reprezentuję dumę, co mam dzieląc. Preferuję stumie światła ulicy, gdzie edukuje walka. Nie zredukuje was zła ludzkiego robactwa. Kartka, kratka, ręka działa jak skaner. Szansa jak złaść w dźwiękach. Atrament z przesłaniem większym niż horyzont w danie. Mój świat nie kończy się na siadaj i jedź. Na końcu drogi ślepej efekt myśli przeciek niż ty przeciek. Odzyskam hip-hop, HWDB. To o biznesie i wróć. Co ukradły hip-hop, odnajdę pystol. Bo upadnie ślisko jak karpę. To nie Hanna Barber, to wszystko na poważnie. Nie mam na ciągu szacunek. Ja traję ruch pogardę. I wróć. Co ukradły hip-hop, odnajdę pystol. Bo upadnie ślisko jak karpę. To nie Hanna Barber, to wszystko na poważnie. Nie mam na ciągu szacunek. Ja traję ruch pogardę. Pocisku fuć, szaleje na gwizdku czuć. Miliony pomysłów stól, skrzywiony pys swój. MTV Viva, budzi mnie dźwięk tylko tuczonego piwa. Świst pocisku fuć, szaleje na gwizdku czuć. Miliony pomysłów stól, skrzywiony pys swój. MTV Viva, budzi mnie dźwięk tylko tuczonego piwa. Jak jest, aha, aha, aha.